şerebinden isirdin de yüreğime saldın aşkını. Hislerimini oku bele gitti, oppak buranlarga aşırdı. Hislerimini oku bele gitti, oppak buranlarga aşırdı. Evramda dolu yapak buram, yar su yürek gibi güçlü. Yallar dolu, mehabetle müze tüslü ol. Evramda dolu yapak buran, yar su yürek gibi güçlü ol. Ak buranlar, ak yallar dolu, mehabetle müze tüslü ol. Dələrge şahit ak buranlar, barır yollarıma sarıla. Sinin nazlı yumşak kulların kır, inlerime süyüp bağıla. Sinin nazlı yumşak kulların kır, inlerime süyüp bağıla. Yallar dolu, mehabetnin üzü tüslü ol. Ak buranlar sible yıldız bulur, şın kavaşta kütken ümitin. Ak buranlar bizni kavuşturdu, biz bağırın ikav bir bütü. Evramda dolu yapak buran, yar su yürek gibi güçlü ol. Ak buranlar, ak yallar dolu, mehabetnin üzü tüslü müze tüslü ol. Ak buranlar, ak yallar dolu, mehabetnin müze tüslü ol. Mehabetnin müze tüslü ol.